як би це складно і небезпечно не було. Того дня Софія затрималася довше. Свої історії писала, а тоді ще і Ольда Яківна кілька підкинула. Сподобалося їй. Вже смеркало, коли Софія підійшла до собору у центрі міста. Озирнувшись, мов ішла красти, шмигнула у двері. «Перехреститися потрібно, як до храму заходиш, дочко», – почула вона і побачила не старого ще чоловіка в рясі. «Мені потрібен священик». «Тоді вам до мене», – відповів чоловік. «Яка потреба привела вас до храму Божого?» Софія оповіла про бабусеньку та її прохання. «Прийдіть, будь ласка, я вас дуже прошу. Як лікар я їй вже нічим допомогти не можу, а ви зможете». «Так, тепер моя черга. Я обов'язково прийду». «Але у лікарню, так?» «Не турбуйтеся, я одягнуся, як усі миряни. Хоч місто маленьке, багато хто мене знає». У темряві Софія вишмигнула з церкви і носом до носа зіткнулася з Ізольдою Яківною. «А що це ви, Софієчко, молитися ходили?» Софія не знала, що сказати. Брехати на порозі церкви не могла, а правду сказати, хіба вона зрозуміє? Так і перемовчала. Потім почала пала темною вулицею додому, уперше не боячись іти повз цвинтар. Зранку у відділенні з'явився чепурний чоловік у звичайнісінькому костюмі із чорним портфелем. Софія ледве опізнала в ньому свого вчорашнього співрозмовника і зробила вигляд, що не знає його і взагалі не бачить. Накинувши на плечі білий халат, він пішов до Софіїної палати. Ізольда Яківна одразу підвелася, почала стріляти очима на Усебіч і хотіла йти за ним, перевірити, що там діється. Але Софія стала в порозі ординаторської, розповідаючи смішну історію, яка начебто учора з нею трапилася. Лікарі за боки трималися від сміху, і Ізольді незручно було залишати товариство, що так любо розважалося. Коли отець вийшов з палати і зник за дверима відділення, Софія припинила травити байки і вступила до дверей, взявши до рук папку з історіями. Ізольда прожогом метнулася спочатку вслід чоловікові, а потім до палати. За кілька хвилин вискочила, як обпечена. «Так, Софія Андріївна, добре ж ви починаєте. Учора самі до церкви ходили, а сьогодні священик у вас в палаті хворих привселюдно сповідає». «Привселюдно? Привселюдно?» Вона так насолоджувалася отим привселюдно, ніби сповідаючи хворих десь наодинці, священик жодної небезпеки для радянської влади не становив би. Ганна Петрівна удала, що нічого не чула, а Степан Михайлович пробурчав: «Чого ти, Ізольду, галасуєш? Ну, кого він там сповідав? Стареньку бабусю? Та ж не тебе і не Софію, ну що з того?» «Оце так розмови? Це говорить комуніст? Де ваша принциповість?» Ну, хто з нас кращий комуніст?